nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 9 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Do Komisji Regulaminowej wysłano wniosek o doprowadzenie na przesłuchanie Zbigniewa Ziobry. Ma być rozpatrzony na początku grudnia. Ponad 50 nowych rezerwatów przyrody pojawi się już na początku nadchodzącego roku. Minister klimatu zapowiada ochronę kolejnych lasów. Wypadek samolotu na Litwie mógł być aktem sabotażu, tak podejrzewa dowódca Bundeswehry. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował do Komisji Regulaminowej wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie przed Komisję Śledczą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie będzie 3 grudnia. Szymon Hołownia powiedział, że we wniosku nie ma informacji, kiedy Ziobro będzie przesłuchany przez Komisję do Spraw Pegasusa. Wyraził nadzieję, że były minister sprawiedliwości odpowie na pytania posłów. Pan Zbigniew Ziobro po prostu powinien stawić się na wezwanie komisji, po prostu powinien zachować się dokładnie tak, jak każdy inny obywatel. Czyli współpracować z organami państwa polskiego, które chcą wyjaśnić sprawy, które budzą wątpliwości nas wszystkich. Zbigniew Ziobro był wzywany przez Sejmową Komisję Śledczą 4 razy, ale nie stawił się. 2 razy przedstawił zwolnienia lekarskie. Później jednak już nie usprawiedliwiał nieobecności. Poseł Prawa i Sprawiedliwości powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym zakres działania Komisji Śledczej jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Odwołanie za odwołanie. 4 członków Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej straciło stanowiska po tym, jak z funkcji został odwołany prezes LOT. Decyzja o odwołaniu Michała Fioła zapadła wczoraj po tym, jak premier ogłosił przeniesienie spółki spod nadzoru Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu infrastruktury. Ta zmiana miała spowodować tarcia w koalicji i odwołanie prezesa Fioła miało być tego efektem. Zdaniem eksperta rynku transportowego Adriana Furgalskiego o kwestie merytoryczne nie chodziło. LOT, cytując ministra Laska, miał w ubiegłym roku fenomenalne wyniki, ponad 1 miliard złotych zysku. Wątpliwości są nie tylko co do powodu odwołania, ale też sposobu, w jaki zwołano Radę Nadzorczą, która podjęła decyzję. Oczywiście sprawa jest bulwersująca. Mówi minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Czy jest wola przywrócenia Michała Fioła na stanowisko? Od rana mamy bardzo duże zmiany w Radzie Nadzorczej PGL. Te informacje potwierdziłem w Ministerstwie Infrastruktury. Stanowisko w Radzie Nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej straciło 4 z 8 członków. A to, według znającego sprawę eksperta, nie koniec. Wszyscy, którzy doprowadzili do takiego buntu na pokładzie, są odwoływani. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. W przyszłym miesiącu w Polsce zostaną utworzone 53 nowe rezerwaty przyrody, a w następnym roku można spodziewać się kolejnych 100. Podczas 2. Ogólnopolskiej Narady o Lasach w Korzecku w Świętokrzyskiem kierownictwo resortu klimatu przedstawiło plany zwiększania ochrony lasów w Polsce, w tym wprowadzenie nowej formy takiej ochrony w postaci starolasów i lasów społecznych. Minister Paulina Henning-Kloska powiedziała, że to kolejne kroki w procesie wyłączania 20% powierzchni terenów leśnych spod tradycyjnej gospodarki leśnej. Chodzi o ograniczenie wycinki. Szefowa resortu klimatu zapowiedziała ochronę starolasów. Przyrodniczy 93 tysiące hektarów to jest ten obszar, który w ramach starolasów obejmiemy szczególnym nadzorem i wprowadzimy tam szczególne parametry ochronne już od 1 stycznia 2025 roku. Dialog w sprawie zmiany gospodarki leśnej prowadzony jest od 5 roku. Dyskusję zainaugurowała w kwietniu Ogólnopolska Narada o Lasach w Warszawie. Inspektor generalny niemieckiej Bundeswehry uważa, że wypadek samolotu na Litwie mógł być aktem sabotażu, bo wpisuje się w model działania rosyjskich służb. Zdaniem Karstena Breuera Rosja doprowadziła do wojny hybrydowej. Wywiadu wysłuchał Adam Górczewski. Mamy wojnę hybrydową, bo choć nie ma bezpośredniej, trudno też mówić o pokoju, ocenił dowódca niemieckiej armii. Karsten Breuer przypomniał w publicznej telewizji, że latem doszło do aktów sabotażu, które miały wykazać słabe punkty w lotnictwie transportowym, a wydarzenie z poniedziałku wpisuje się w schemat. Na początku tygodnia w Wilnie samolot transportowy spadł na zabudowania. Zginął hiszpański członek załogi, a pozostałe 3 osoby zostały ranne. To Hiszpan, Niemiec i Litwin. Maszyna wiozła paczki firmy DHL. Latem w tej samej firmie w magazynie w niemieckim Lipsku doszło do wybuchu przesyłki. Wtedy na Litwie aresztowany został nadawca paczki powiązany z Rosjanami. Tymczasem litewski minister obrony Laurynas Kasiūnas podkreślił dziś, że nadal nic nie wskazuje na sabotaż. Zapisy elektroniczne zostaną jednak sprawdzone w Niemczech, gdzie są specjalne zespoły do takich zadań. Gazeta Bild twierdzi, że z nagranych rozmów wynika, iż przyczyną wypadku mogły być błędy komunikacyjne między pilotem a kontrolerką lotów. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

that I touch? Oh, what more can I provide? With the mojo is speaking. When there's no cycles, you don't need grasping on the air. Holding on for life. Take another step. Lose another fight. Inherits me deeply that you don't see. Tak, z popowym brzmieniem rozprawia się Sam Austin z jego single Seasons. To jedna z tegorocznych propozycji, którą gramy w dzisiejszej rotacji, a właściwie taka, od której rozpoczynamy nasze dzisiejsze środowe spotkanie. Wyjątkowo mało popu w takiej czystej postaci pojawi się na antenie Trójki dzisiaj do godziny 20, bo mogę powiedzieć, że dzisiejsze wydanie audycji ma charakter specjalny, a właściwie jest okraszone myślą przewodnią, a ta myśl przewodnia składa się z czterech liter. Literka B, literka A, literka S i jeszcze raz literka S, a w skrócie po polsku nawet z trzech. Bas, muzyka basowa będzie dominującą w dzisiejszej rotacji, a to ze względu na naszego gościa. Około 19.30 w studiu pojawi się Funkill. Będziemy rozdawać bilety na czwarte urodziny świętego bassu, a tam... Run for them life. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble. But when I come through, you know what I love to. I send shots for your team and leader. I make a witness decide to vacate. The war's getting sweet just like a Ribena. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. In the jungle, killers in the jungle, killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle, killers in the jungle, killers in the jungle. Straight to the moon again. Jeden z moich ulubionych utworów z 2023 roku, czyli Rumble, połączenie sił Freda Again ze Skrillexem, no i z Flowdanem. I to właśnie Flowdan jest bohaterem tego utworu w dzisiejszej rotacji, bo to Flowdan pojawi się w sobotę jako headliner czwartych urodzin świętego bassu. Postać ikoniczna dla brytyjskiej sceny grime'owej, basowej i można by wymieniać wszelkie gatunki, które właśnie w okolicach tego basu są ułożone. Myślę, że chwilę o Flowdanie jeszcze porozmawiamy z Funkillem, który pojawi się u nas w studiu, więc już można szykować maile marta.malinowska@polskieradio.pl marta.malinowska@polskieradio.pl. O tak dokładnie mój adres mailowy brzmi i to właśnie poprzez maila będzie można się zgłaszać, żeby wygrać taką podwójną wejściówkę na urodziny świętego basu. Sięgamy teraz po płytę tygodnia. Deserve it all, like minds and less enemies, stock investments, more entities, I deserve it all, VVS's, white diamonds, GNX with the seat back reclining, I deserve it all, put my homes on a beachfront, flying private, what you eat for lunch, I deserve it all, the respect and the accolades, lamping on the island, watching Castaway, I deserve it all, for every good that passed away, sent 2.5 million on the average day, I deserve it all. Keep my name by the world leaders. Keep my crowds loud inside a beast. I deserve it all. More money, more power, more freedom. Everything heaven allowed us. I deserve it all. I deserve it all. Intentions was pure, even when you wasn't sure, even with every allure, how much temptation you endured, you probably look for every cure, I said I deserve it all, I'm waking up at 6 a.m., 6 miles a day, conditioning my wind, I said I deserve it all, I'm showing up as your friend, telling truths better than your next of kin, I said I deserve it all, I never ask for too much credit, seeking validation just for the aesthetics, I deserve it all, I see you as a human first, even when you didn't understand your worth, I deserve it all. It's innate to mind my business, writing words, trying to elevate these children. That's why I deserve it all. Pray for those who prayed against me, every reason why my ancestors sent me. I deserve it all. I deserve it all. I deserve it all. Smile on my mama, good health and good karma, yeah, she deserves it all, 100 murals out in Compton, remember me, I kept my promise, yeah, we deserve it all, a better life for my daughter, made my son take it further than his father, yeah, he deserves it all, a close relationship with God, whisper to me every time I close my eyes, he say, you deserve it all, keep these away from me, keep all my blessings faithfully, keep my essence contagious, that's okay with me, I burn this down, don't you play with me, and stay with me, I'm crashing out right now, no one's safe with me, I did it with integrity, and still try hate on me, just wait and see, more blood be spilling, it's just pain to me, dangerously, nothing changed with me, still got pain in me, flip a coin, want the shameless me, or the famous me, how annoying, does it anger me, to know the lambs can speak, on the origins of the game I breathe, that's the same to me, it's important, I deserve it all, because it's mine, tell me why you think you deserve the greatest of all time. I deserve it all. I deserve it all. Mm. Man at the Garden, Kendrick Lamar, czyli nagranie pochodzące z płyty tygodnia, tej wieczornej płyty tygodnia w trójce GNX. No to jest jedna z tych rotacji, podczas których ja mam głośniki w studiu rozkręcone mocno. Nie powiem, że na maksa, bo gdyby to było na maksa, to myślę, że słyszano by nas, to na stadionie Legii pewnie by nas usłyszeli, ale jest naprawdę grubo i potężnie brzmią zarówno te utwory, które pojawiły się do tej pory, te, które się pojawią, jak i nasza płyta tygodnia. Wydana z absolutnego zaskoczenia w godzinach popołudniowych w piątek Kendrick Lamar po bardzo udanych miesiącach, a udanych ze względu na to, że świetnie przyjął się jego diss na Drake'a. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo ta historia wymaga tego, żeby ją dokładnie opowiedzieć i pewnie ci, którzy mieli okazję słyszeć mnie wcześniej, mogą pomyśleć, że to ze względu na to, że jestem po stronie Drake'a. Ale temat jest bardziej skomplikowany. GNX to płyta, na której Kendrick Lamar po raz kolejny udowadnia, że jego pozycja w rapie jest absolutnie niezagrożona. Pewnie tej płycie jest najbliżej do płyty Damn pod kątem brzmieniowym, pod kątem konceptu, bo właściwie myślę, że każda z płyt Kendricka jest bardzo mocno konceptualna. Natomiast tu mamy więcej takiej przewózki, która oczywiście przełamywana jest zawsze gorzkimi refleksjami na temat kondycji Kendricka jako mężczyzny, jako człowieka, jako czarnoskórej osoby w Stanach. Tych perspektyw, które reprezentuje on i które my reprezentujemy na co dzień, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że uda nam się wrócić jeszcze dzisiaj do tej płyty, a teraz chciałabym nawiązać lekko, zrobić taki naprawdę krótki i sprawny most do tego, co działo się w rotacji wczoraj. Cookie heart the druids, powdered paraphernalia and fluids, tinny crower, arxus, a regular, it's jam firm, drug dealing pagans, human sacrifice to become famous, leaving much of gold where the pearly gate is, a priest would have us locked up and sedated, cause you can't save us. And glinty father bore a huggy. A week of real fast jazz, sheer got teeth a woggy. He glack and shit a wild toll of mooling to the chalky. Learn ribs and a hot cat with sheer bunch of bucky. Niana man, road knock, will make you be Janu. Harry get more tattoo, Lurik made a canoe. To remiss your eye, red the wine, meet the lanu. A sack and Doris Tossy Martis, corner feet the vanu. Fair, knock back into a squeal serle the holen. It's glock and all more to the throne. Hamid Biaw, you don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it, Shilam Gagahamed Duid. Marni Lenrod Ni Station off, I'd eat a void. Xi and Shalaman can the couple of magnum. Dark and shit, a wag, soul of gentry, hate the clagging. Arabian mold, culture's rapping to be checking. The geary babe, you're off and you're a vanilla hacking. I'm Cora Geary Dawn, August Beach, cause it's my throne. You can't beg him, you can only get alone. I'd now be free from, get to stop with free zone. Parody and to spare, couple now. Ik mag u aan nuk, ik schuld fietje pure. Maar dien leu, ik ga wel gaan straw. Maar heel gaan straw, I can't I saw, I gaze then oh. Han ik mee aan al jak, to alles left island shen dit, must my lad. Bin je air, je mag country, why not? You'll end up with a brain as big as I've got. Fair, fair, knock back into a squeal serle de holen, is glock an all more to the throne. Hamid Biaw, you don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it, Shilam Gagahamed Duid. Marni Lenrod Ni Station off, I'd eat a void. Ah, Rinna's on a hand of our son. Like, you know, you don't know what's going on. Nobody knows what's going on. Fuck it, Shilam Gagahamed Duid. More Bahia Rower, Cahavan in it. Marni Higgin Anal. I'm air starching it, I'm a fucking, what's it, belly? Not belly dancing, crowd surfing, Sinead. You know? Gone, lemme, kiecha, and wet air falloon, go mortisach. Tak jak obiecywałam, tej muzyki basowej dzisiaj w rotacji jest bardzo dużo, a właściwie zaczęło się już wczoraj przy okazji ogłoszeń tegorocznego OFF Festiwalu, kiedy to Artur Rojek u Maćka Jankowskiego zapowiedział, że Nikap to trio, które pojawi się na tegorocznym festiwalu. Bardzo ciekawy, myślę, że odważny wybór, ale właśnie takimi odważnymi wyborami Off Festival stoi, więc jeżeli ktoś chciałby posłuchać, no jak w niecodzienny sposób Irlandczycy bawią się tą muzyką basową, to właśnie polecam ich tegoroczny album Fine Art. A my będziemy pewnie niedługo podsumowywać ten 2024 już tak na pełnej. Zróbmy zatem małe przypomnienie płyty, która ukazała się wiosną. To jest solowe wydawnictwo Eriki de Cassier. So we really wanted it all, but it was more than life could give. I waited, I was patient, wanted ecstasy. You get me in the sound of maybe. Yeah, it was good enough for me, but now I realize and know I ought to leave. Our love is toxic, filling up instead of oxygen. It's toxic, bringing all the worst inside of me. It's toxic, holding on to something I thought was good. I guess it wasn't, was it? Put it on my desk, on top of all the rest. I'll look at it in the morning. I am getting so confused, it's like you wanna test me. I must be getting pleasure from all of your terror. Oh, why are we together? Our love is toxic, filling up instead of oxygen. It's toxic, bringing all the worst inside of me. It's toxic. It wasn't, was it? I gotcha smiling on memories and photo albums. Gotcha sipping drinks on holidays. Yeah, it was lovely, or was it? As I remember, we were fighting daily, constantly. Our love is toxic, filling up instead of oxygen. To zwolniliśmy lekko i pozwoliliśmy sobie też na to, żeby pojawiły się te kobiece brzmienia, które przy okazji moich rotacji dominują, ale dzisiaj lekka zmiana i myślę, że no nie powiem, że zmiana na lepsze, po prostu ciekawsza. Ciekawa, o tak, może powiedzmy Erika de Cassier, Toxic, artystka europejska, która wydała w tym roku długo grającą płytę. Jeżeli komuś pasują takie alternatywne brzmienia R&B, to myślę, że ta płyta Eriki de Cassier jak najbardziej trafi w wasze gusta. 28 minut po godzinie 19, zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z obietnicą, dzisiaj w studiu gość, który jest już ze mną, Fankil, witam cię serdecznie. Dobry wieczór, cześć. Bardzo się cieszę, że dotarłeś tutaj na Myśliwiecką 357. Spotykamy się przy okazji urodzin czwartych. No to takie, jeszcze nie jakieś takie okrągłe, ale no już... Już ząbkujemy. Tak, ząbkuję to. To już nie zaraz wiem, stałe wam będą wychodziły. No tak. No, także już co? Już pierwsze miłości, o, może macie ze sobą. Tak, tak, mamy pierwsze miłości ze sobą. W sumie całą paletę emocji już mamy ze sobą, ale na pewno urodzinom towarzyszą same te pozytywne i no jeszcze nie możemy doczekać, tak? Na maksa, na maksa nie możemy się doczekać. No ja się nie dziwię i to właściwie każdy, kto na waszych imprezach miał okazję być, pewnie tej się nie może doczekać. Czy ja dobrze kojarzę, że no, odpoczywaliście trochę jako Święty Bejs? Nie jakoś intensywnie, ale... Tak, generalnie to była taka strategia, żeby przed urodzinami zrobić lekką przerwę, jeśli chodzi o występy i sfokusować też ludzi na to wydarzenie. Też dlatego taki, a nie inny line-up przygotowaliśmy, żeby było do czego wracać. No tak. No w line-upie się wszystko zgadza, zaraz o tym line-upie pogadamy. To może na zachętę coś od was. Czyli ostatnia epka z remiksami i zagramy remiks Negativa, singiel pod tytułem zatytułowany Ups. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Święty Bejs w rotacji, w twórcy, w trójce. Chciałam dwa słowa skleić. Fankil jest ze mną w studiu cały czas. Słuchaj, sprawa jest do ciebie. Pozdrawiamy cię, Kamil. Kamil, pozdrawiamy cię serdecznie. My tu jedziemy w trasie i słuchamy. I kochamy cię. Dawaj na tej skreczownicy jeszcze bardziej. Z tej strony młody koala i... Jakuba. O Jezu, moje wariaty zespołu Kukon. Pozdrawiamy serdecznie. Kocham ich bardzo mocno. A to co, zostawiłeś ich dzisiaj? Nie, oni mnie wczoraj zostawili. Oni byli w Warszawie i wyjechali, więc to ja czuję się, wiesz, ty jesteś zostawiony. Tym porzuconym, no rozumiem. Tak. Dobra, ale nie będziesz pewnie długo ubolewał, bo dużo się dzieje w twoim życiu. Oj tak, dużo. Nie ma czasu na ubolewanie. No właśnie, my głównie dzisiaj o tym, co w sobotę. Tych tematów jest kilka. Ja, wiesz co, może zacznę od tego mniej muzycznego, a bardziej warszawskiego, no bo ta lokalizacja no też może nie jest oczywista, jeśli chodzi o takie imprezy. Mhm. Tors Łużewiec, coś tam szykujecie specjalnego? W zasadzie hala, trybuna. Mhm. Bo też rzeczywiście w Warszawie nie ma za bardzo takich miejsc, gdzie to by pasowało vibe'owo, gdzie też pasowałoby pojemnościowo. I zdecydowaliśmy się na taki dość pokerowy ruch, bo ta miejscówka nie jest po prostu tania i też bardzo dużo wysiłku od nas wymagało to, żeby uzyskać wszelkie pozwolenia. Oczywiście tym zajmuje się pion produkcyjny mojej agencji, w której pracuje Revolium. I z racji tego, że oni zajmują się tym profesjonalnie na co dzień, odciążyli mnie i jestem im za to dozgodnie wdzięczny. Ale i też dzięki temu sam mogłem skupić się na tej takiej bardziej kreacyjnej stronie. Bookingiem zajęliśmy się wspólnie, więc gdzieś tam to był taki synergiczne pomysły. I tak, zdecydowaliśmy się na tą halę Służewiec, bo się nie boimy. A też rzeczywiście... Znowu mam ochotę powiedzieć, że kto był na waszych imprezach, ten wie, że się nie boicie. No staramy się gdzieś tam zachować pewną progresję w tych poczynaniach organizacyjnych, żeby też coraz więcej ludzi mogło tego doświadczyć, bo myślę, że można to traktować w kategoriach doświadczenia. Bo jakby wydaje mi się, że to jest na tyle wyjątkowa sytuacja, inicjatywa. Oczywiście bez megalomanii, ale bardziej mi chodzi o ludzi, którzy przychodzą na te imprezy. To jest cały przekrój społeczeństwa. Są ludzie, którzy identyfikują się z tym, co udało nam się stworzyć. Też dzięki nim się udało stworzyć. Widzę na co dzień, mam z nimi kontakt, chociażby na Discordzie. Ludzie, którzy mają wydzieraną elipsę, nasz znak. Mam z nimi kontakt na Discordzie, mam ich zgromadzonych na Discordzie. Oczywiście zamknęliśmy w pewnym momencie, że tak powiem, to grono, bo tych ludzi robiło się tak dużo, a też fakt jest taki, że staramy się tym ludziom zawsze dać coś ekstra, gratyfikować ich, wpuścić ich na imprezę za darmo, czy dać im, nie wiem, dostęp na przykład wcześniej do naszego merchu. Więc to pokazuje, że to community super, super urosło i bez wątpienia to przede wszystkim generuje to takie doświadczenie. A my gdzieś tam oczywiście dodajemy od siebie, czy to warstwę muzyczną, czy wizualną, czy nawet organizacyjną, czy bookingową. No prawda? Powiem ci, że bardzo, bardzo skromnie to wszystko opowiadasz, jak na osobę, która odpowiada za taki ruch na tej polskiej scenie, przeczący właściwie temu, co mówiło się w środowisku klubowym bardziej, że muza basowa jest absolutną niszą, że właśnie w Polsce nie ma za bardzo słuchaczy muzyki basowej, że okej, są takie bardziej oldschoolowe głowy zgromadzone gdzieś wokół drum and bassowego brzmienia i tak dalej, ale że ta współcześniejsza jakby wersja tej muzy, wiesz, ma ograniczone grono słuchaczy. No i co? No, i co wy na to? Fakt jest taki, że nie udałoby się to bez wkładu Miłego, który bardzo, bardzo efektownie pożenił rap z muzyką basową, tak jak to się zresztą już dzieje od dłuższego czasu na Wyspach. I wydaje mi się, że do pewnego momentu był jednym z bardzo niewielu osób, które umiały to robić. Teraz fajnie, bo tych ludzi jest coraz więcej i widzimy, że to grono rośnie. I też moim zdaniem właśnie to był ten faktor, który zadecydował, że ta muzyka była dla ludzi bardziej przyswajalna. Bo nie dość, że mogli pójść za dynamiczną warstwą muzyczną, to jeszcze mieli po prostu tekst plus gatunek rap, który jest najbardziej popularnym gatunkiem w Polsce, disco polu nie liczę. No totalnie. A myślisz, że to brzmienie w Polsce ma jakiś taki swój, ten lokalny polski flavor, czy to jest jednak kopia jeden do jednego tego, jak to brzmi na Wyspach? Ma, jasne, że ma. Oczywiście, że my staramy się czerpać od najlepszych, tylko te inspiracje gdzieś tam przetransformowywać na swoją modłę i w Wydaje mi się, że robimy to dobrze, ale też widzę, że inni, którzy gdzieś tam poszli za świętym bassem, ale też którzy byli wcześniej, bo im trzeba jak najbardziej oddać hołd, bo to nie my stworzyliśmy tą scenę, my przyszliśmy tak naprawdę na gotowe, no nie tylko no, gdzieś tam. Myślę, że jakby taka skala właśnie u was się wydarzyła jednak, bo tak. Często te imprezy wcześniej odbywały się w konkretnych ośrodkach, typu, nie wiem, Wrocław miał swoje My Hat is Dabi, nie wiem, tam Poznań, Drum Obsession, ale ci ludzie byli mocno skupieni jednak lokalnie, a wy, wiesz, sobie podróżujecie i, no tak. I wszystko gra. No tak, no bo tutaj rzeczywiście wiele elementów zadziałało. Tak jak mówię, tym takim czynnikiem, który pozwolił ludziom przyswoić łatwiej tą muzykę, był jest rap Miłego. Też nie udałoby się to wszystko bez nieocenionego wsparcia atutowego, który nas dzielnie wspomagał produkcyjnie. Teraz zajął się akurat już swoją płytą i jakby w pełni zrozumiałe. Nie udałoby się to bez ludzi, którzy odpowiadają za, nie wiem, za nasz merch, za warstwę graficzną. Staramy się wszystko to trzymać w pewnych ryzach, pewnym frameworku, żeby ludzie czuli, że to nie jest takie od sasa do lasa, tylko że to naprawdę ma swój koniec i, znaczy może nie koniec, nie chciałbym tego dowiedzieć, ale że to ma pewien ciąg logiczny. Mm-hmm, nie? Jasne. Czyli w tym community no jest ta myśl przewodnia po prostu, wokół której wy się gromadzicie i dobrze czujecie i dobrze odnajdujecie. To skoro się dobrze czujemy, to myślę, że to jest dobry moment, żeby rzucić naszym słuchaczom pytanie konkursowe, bo oczywiście nasze spotkanie jest ważnym elementem, ale wiem, że dla wielu osób równie ważne jest to, że dzisiaj można wygrać podwójną, przepraszam, nie wygrać, ale dostać od nas, o tak, można dostać podwójną wejściówkę na wasze urodziny czwarte, ale żeby taką wejściówkę dostać, to trzeba odpowiedzieć na pytanie. Zadasz ty pytanie? Tak, mogę czynić honory. Super. Co prawda wymyśliliśmy je przed chwilą. Nieprawda. Zastanawialiśmy się od tygodni. Przepraszam, ja tu po prostu... Nawet Chaos, jak nie chcę, to jestem prawdomówny. Kim jest Szklany Pogodyn, moi drodzy? Tak, on ma się pojawić również na tych urodzinach. Tak, on się objawia. On się objawia. I objawi się również na tych urodzinach. Kim jest Szklany Pogodyn? Kto wie, pisze marta.malinowska@polskieradio.pl. marta.malinowska@polskieradio.pl. Do wygrania jest do zdobycia jest... Komisja Gier i Zakładów czyha. Już po prostu wysyła mi list. To mamy dla was podwójną wejściówkę na tę imprezę, także piszcie, a my gramy. Catch them, rack them, stack them. Ah, money gotta run, my guy. Fresh out the pump and never stale or dry. Pound when they see me jump out of the ride. Satin, outer sphere, swimming, send boy. Copy love and see the gal in mine. When party, I keep my dogs and I bring baby nine. Gal, I move them waistline. Weed lights up, till it gets bust. Strong stuff, it run tequila, can't run. My driver don't drink, so you know what, go on for the night. Press gas on the M-way, put up to the gate fast. Wine stuff, it go on, save time from autumn, summer. Bouncy like rubber, new banners round me. Every blood clot night. Yeah, banners round me. Only banners round me. Yeah. Badders round me, every blood clot night. Badders round me, badders round me. Only badders round me, yeah, wild for the night. Yeah, badders round me, only badders round me. Yeah, badders round me, every blood clot night. Badders round me, badders round me. Only badders round me, yeah, wild for the night. Brand new banners. I whistle snakes and ladders. Bad attitude, no manners. You know it never matters. When gotta fly like daggers. Athletes, Batman and rappers. A couple gang bangers. Gal, I got money on the mind. My team's always a target. We run the market. I'll submit you the batters in line. I'll submit you the batters in check. Eyes on a prize, hands on deck. Always picture perfect. Whenever we step, big 4-5, never break sweat. Yeah, I'll submit you the batters in check. Eyes on a prize, hands on deck. Always picture perfect. Whenever we step, big 4-5. Yeah, yeah, batters round me. Only badders round me, yeah, badders round me. Every blood clot night. Badders round me, badders round me. Only badders round me, yeah, wild for the night. Yeah, badders round me. Only badders round me, yeah, badders round me. Every blood clot night. Badders round me, badders round me. Only badders round me, yeah, wild for the night. Yeah, badders round me, badders round me. Only badders round me, yeah, wild for the night. Peekaboo, Flowdan, gościnnie Badders. Wybrałam ten numer akurat ja, bo powiem szczerze, że no to jest moja topka ubiegłego roku. A twoja topka, jeśli chodzi o numery Flowdana? Wiesz co, myślę, że Badadan w tym roku wyszło, prawda? Tak. W tym, no. A my mówimy o ubiegłym. Nie, w ogóle. W ja mówię tak, wiesz. Kurczę, no wiem, że to jest, taki dość przekrojowo. Może, no, że to jest może taki obvious numer. No ale co z tego? Ale no, kurczę, Badadan jest po jest prostu mocny. Zamiataczem. To prawda. Ja powiem szczerze, że na przykład no, Chase and Status to tak, no. To nie jest do końca to tempo, mhm. które jakby ja mhm. doganiam, ale ten numer mhm. po pierwszym usłyszeniu zostaje, no, po prostu. Zostaje, absolutnie. No mam nadzieję, że też go zagra. No właśnie, czy to... wy mniej więcej wiecie, jaki koncept, jak to wygląda? W sensie, bo Flowdan przyjeżdża z DJ-em do tak, was. Tak, tak, tak. I no to będzie taki będzie typowy sound systemowy koncept, gdzie oprócz autorskich jego rzeczy na pewno wlecą jakieś redeemy, jakieś zwrotki, które gdzieś tam od czapy sobie przypomni albo zaplanuje pod jakieś, wiesz, czy to drum and bassowe, czy dubstepowe rzeczy, które Carnage mu tam zaserwuje. Więc ja też do końca nie wiem, czego się spodziewać i dlatego to jest takie fajne. No totalnie, totalnie. Ja w ogóle Flowdan wcześniej pojawiał się w Polsce na festiwalu Avantart. Ja go akurat słyszałam we Wrocławiu jakoś w 2015 roku w zupełnie no, innej konwencji, w sensie bardziej wokół różnych innych alternatywnych muzyków i muzyczek, ale tutaj na pewno będzie dużo ognia. Kto poza Flowdanem, poza Świętym Bassem? Powiedzieliśmy, że objawi się DJ Szklany Pogodyn i tak naprawdę cały czas możecie wysyłać do mnie maile, których już kilka przyszło, ale jeszcze dajemy szansę i w zamian za taką wiadomość możecie dostać podwójną wejściówkę na 4 urodziny Świętego Bassu. marta.malinowska@polskieradio.pl. To tak szybko przypominam maila, to coś tam jeszcze się będzie działo. Czy to będą dwie sceny? Nie, to będzie jedna scena. Co? Wszystko fokusujemy w jednym, wiesz, w jednym obszarze imprezowym. Okay. Oczywiście będzie strefa barowa, będzie strefa chill, na pewno będzie dużo przestrzeni, żeby ci ludzie się nie tłoczyli, żeby nie było gorąco. Też jest bardzo wysoki budynek, stosunkowo jak na imprezowe miejsce po prostu, więc mam nadzieję, że nie będzie za duchu. Będzie strefa merchu, będzie strefa tattoo, będzie komfortowa, duża szatnia. Także no, to miejsce jest na tyle plastyczne, że poradziliśmy sobie z nim bardzo fajnie. Też mamy partnera, który nas wspiera od dłuższego czasu. Oczywiście nie mogę powiedzieć na forum, co to jest za marka, ale ludziom, którzy ją reprezentują, jesteśmy dozgodnie wdzięczni i też oni zapewnią tą przestrzeń barową, także będzie fajnie, na pewno. Mm-hmm. Kto się pojawi muzycznie jeszcze? Może tak, wiesz, w dwóch, trzech słowach dla tych, którzy wahają się, czy dadzą radę przyjść w sobotę. Duet z Wysp, Vibes, duet drum and bassowy. Powiem szczerze, że to jest jeden z takich duetów artystów w ogóle, których numery, myślę, że tak globalnie miałem, no, najczęściej w setach Świętego Bassu na przestrzeni tam czterech, powiedzmy, lat. Czyli to była twoja inicjatywa, żeby ich zaprosić? Tak, okay. Tak, to było moje takie, nie guilty pleasure, ale to było moje pleasure. Więc... Słuchaj, masz urodziny, kto ci zabroni? Tak, znaczy ja mam tydzień później, więc... A dobra, no ale mówię, że ty jako święty bejs, ale nie wiedziałam, że masz, ale to wszystkiego najlepszego od razu. Dziękuję i oczywiście też zapraszam gdzieś tam do świętowania wspólnie tych moich chrystusowych już urodzin. Gratulacje. No dobra, więc dalej lecimy. DJ Jackum to jest też super objawienie brytyjskiej sceny UKG, UK Garage. Absolutnie świeże brzmienie, też bardzo charakterystyczne, bo w różowej kominiarce i co prawda nie ma nic wspólnego ze Szpakiem i z Różową Panterą, ale też gra w charakterystycznej różowej kominiarce i gdzieś tam, no teraz na przykład w piątek wydaje numer Shall Not Fade, a w Shall Not Fade nie wydają słabiaki numer. No tak, tak, tak. Więc też nie mogę się doczekać jego występu. Ostatnimi czasy bardzo dużo jego numerów wrzucałem do setów, bo są super takim mariażem i rytmiki UK garażowej, ale też jednocześnie takiego pociągu do przodu, basowego pociągu, za którym dance floor może pójść. Więc super. Do tego impreza otwierając jeszcze z kolektywu Poise, z Trójmiasta, z którymi pracujemy już też nad innymi projektami. Bardzo się lubimy i też bardzo, bardzo cenimy sobie ich skilla, dlatego zapraszam od samego początku. My gramy gdzieś w środku, jeszcze rozmowy trwają a propos timetable, dlatego nie chciałbym tego teraz ujawniać. Na pewno na imprezie, na wydarzeniu na Facebooku pojawi się informacja u nas na Instagramie, na story. Także jeśli chodzi o wszystkie infosy, ludzie będą zaopiekowani tutaj z naszej strony już wkrótce. Super, to jeszcze damy wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, parę minut na to, żeby przypomnieć sobie albo, nie wiem, zadzwonić do przyjaciółki, przyjaciela i spytać, kim jest DJ Szklany Pogodyn. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. No i jeszcze raz Flowdan, teraz w takim wydaniu bardziej garażowym właśnie, trochę delikatnie. It's gonna be a mad thing when me get. It's gonna be a mad thing when me get. Active and shell of us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. It's gonna be a mad thing when me get. Active and shell of us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Pull up that. Pull up that. Pull up that. Run that again, road boy. Pull up that. Pull up that. Run that again, road boy. Ting when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. Rhythm, you never got hella, isn't it? You know my thing, bird boy. Don't swim, no, they're gonna get out of and try now. That's part of the plan. Original Dan, there's only one Mr. Sandman. Fumble, pop them and late, and some can't understand how to set pile and slang. Wanna follow and be like man. Followers pay through, don't ever land. Let me burn down the place called Fireman Sam. You know my steed, burn down the rhythm, be a feed. And I send it for the very good, very good. And what's for the day, set the mind free. It's a must during times like this. Be a technique, night boot them and never lean. That's something that you're never gonna see. I stand up on a stage show at 3 o'clock. Everything burned down by 5 past 3. Lightning, I saw me say the levels on the hype thing. The rebels them are getting excited. I saw me like it, no compromising. The boy them say they wanna stop man fighting. Rise up the levels on the hype thing. The rebels them are getting excited. I saw me like it, no compromising. The boy them say they wanna stop man. What my thing when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we just gonna be a man thing when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we love that. Pull up that. Pull up that. Run that again, road boy. Pull up that. Pull up that. Run that again, road boy. Matting when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Isn't it? You know my thing, road boy. Yo, and I ain't done yet. Every little burst, every cough, cough, cough. Table stop turning when everything says. And when I'm putting in work, when I ramp, when I pet. With a deep mic check, microphone ready when I step, man, slap for your DJ set. We do it with intent, every verse has got to connect. And when I run out of bars and fled. That's never been said, nah, goes ever slightly. Cover time and I fall, that's how you expect. 6 feet, be an egg like needle inject. Some wife and move when man, I'm accept any kind of event. That's money we'll spend. It's gonna be a mad thing, not to forget. Get it 100%, no shoot, any defense. Everything I get, but I do the rain, nah, left. Lightning, when me get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we love that. It's gonna be a mad thing when we get active, I shall have us. Sound like the military leather burst. With him, you know I got hell of us. Yo, we love that. Pull up that, pull up that. Run that again, road boy. Pull up that, pull up that. Run that again, road boy. Mad thing when may get active, I shall have us. Sound like the military leather bus. Rhythm, you never got hell of us. Isn't it? You know my thing, rude boy. Sami Virgi, Flowdan to w rotacji, w trójce. 7 minut zostało nam do godziny 20, więc powoli, powoli będziemy mówić dobranoc. Ale zanim dobranoc, to najpierw ogromne gratulacje dla Iwony. Brawa. Brawo. Iwona wygrywa, Iwona dostaje od nas podwójną wejściówkę na czwarte urodziny Świętego Bejsu, które odbędą się już w tę sobotę. Funkiel cały czas jest ze mną w studiu, więc podsumowujemy. O Kinga napisała teraz, ale no lekko się spóźniła. A dobra, może rozwijmy to pytanie. Kto to jest, czy nie? To jest... Czy to jest tajemnica? Nie, no to nie jest tajemnica, to jest alterego ATZ, miłego ATZ, no DJ-skie alterego. No i wszyscy ci, którzy tak napisali, byli bardzo blisko tego, żeby dostać te bilety, ale to sytuacja jest taka, że one są jeszcze dostępne, więc na dobrą sprawę, jeżeli nie macie, to po prostu wystarczy poszukać w internecie i można się jeszcze dostać. Tak, nie jest tak, że impreza jest wyprzedana. Nie, bo to jest duże venue, ale no kurczę, 80% biletów już poszło, więc... Nie ma na co czekać. Więc myślę, że no... Jeżeli ktoś się decyduje, no to niech się decyduje szybko. No właśnie, to warto się zdecydować, na pewno. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy będą w sobotę. Powiedz jeszcze może tak w kilku słowach, o ile da się powiedzieć w kilku słowach, jak zmieniła się ta scena basowa na przestrzeni tych 4 lat, od kiedy wy jesteście obecni. Może nie jak się zmieniła, ale inaczej. Jak ty oceniasz to miejsce, w którym ona jest dzisiaj? Czy to jest miejsce, z którego jeszcze da się dużo wyciągnąć, ona się będzie rozwijała, czy myślisz, że jakby będzie jakiś, wiesz, zastój? Tak patrząc jakoś szeroko, wiem, że to pytanie bardzo ogólne, ale chciałabym, żebyśmy jednak też się dzisiaj pożegnali z jakąś taką, wiesz, myślą, którą będzie można sobie potem w domu wieczorem porozkminiać samemu. Tak. O kurczę, to trochę presję poczułem, żeby to jakiś message przekazać. Spokojnie. Nie, bardziej, wiesz co, ja gdzieś tam myślami sobie dążę do tego, żeby życzyć sobie, żeby ludzie, w sensie młodzi ludzie, gdzieś tam rozwijali tą swoją zajawkę, jeżeli gdzieś tam poczują, że to jest fajna strona, w którą chcą iść muzycznie. To jest bardzo wiele po prostu aspektów, które mogą poruszyć, prawda? Od organizacji imprez, czy bycia DJ-em, czy nawijania. Oczywiście nawijaczy jest bardzo mało w Polsce jeszcze, ale widzimy też, tak jak mówiłem, że to się zmienia i cały czas to grono rośnie. Dlatego ten potencjał absolutnie jest. Widzimy, ile dostajemy DJ-setów od młodych ludzi, a nie tylko od młodych ludzi. Ile dostajemy jakichś tam prewek numerów, ile dostajemy bitów. Jeżeli miałbym porównać, ile żeśmy dostawali, wiadomo, no projekt nie był tak znany, ale ile dostawaliśmy na początku, a ile dostajemy teraz, no to wykładniczo to jest zupełnie inna liczba. No tak, super, super. Dobra, trzymamy kciuki. Musimy kończyć, bo zbliża się 20. Marta Malinowska, Elżbieta Malinowska i Funkiel był naszym gościem. Święty Bejs. W sobotę, 4 urodziny. Jeszcze raz zapraszamy was bardzo, bardzo na to wydarzenie. I dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Nie wiem, czy uda nam się zagrać. Uda nam się zagrać jeszcze kawałek, to daj znać przynajmniej fragment na koniec. Do usłyszenia. Dzięki, dobrej nocy. Dzięki, dobranoc. Długa lista, ty na pierwszym miejscu, chcę cię zobaczyć z bliska. Nie stracić sensu, marzenie pryska. W połowie rejsu, ja w trasie na walizkach, w rytmie drum and bassu. Jeśli tylko chcesz tu być, daj znać. Dobrze wiem, że nie muszę, ale biorę na siebie twój lęk, twój strach. Tymczasem znów się włóczę, szukam siebie na szlaku własnych spraw. I nie wiem, kiedy wrócę, ale na pewno nie będzie tam sztucznych praw. Sztucznych bar, sztucznych nas. Miewam tak co dnia, skąd ja biorę na to moc. Znowu od ponad tygodnia mijamy się od włos. Multą ognia do dna wylewam całą noc. I powtarzam, to nie zbrodnia, bo tak zarabiam sos. Beat stop,